NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook moet 1,2 miljard euro betalen aan de privacywaakhond van de Europese Unie. Volgens de Wall Street Journal is de boete voor het overzetten van gegevens van Europese Facebook-gebruikers naar servers in de VS. En dat is in strijd met de Europese privacyregels. Om misstanden in de danswereld aan te pakken is een reeks aan maatregelen nodig. Dat zegt het bureau dat daar onderzoek naar deed. Vertrouwenspersonen en meldpunten moeten beter vindbaar zijn en met meldingen moet meer gebeuren, zeggen de onderzoekers. Tenminste 8 mensen zijn gewond geraakt na Russische luchtaanvallen vannacht in het oosten van Oekraïne. Ook zijn volgens de gouverneur van de regio meerdere gebouwen beschadigd of vernietigd, waaronder appartementencomplexen. En vandaag gaat het onderzoek verder naar een drugslab in Wezep, niet ver van Zwolle. Gisteravond viel de politie daar binnen en pakte 2 verdachten op. Ze worden verhoord. De politie en de brandweer kwamen naar het pand na een melding van rookontwikkeling. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, want de weg is dicht bij Venray. Ze zijn daar een gekantelde vrachtwagen aan het bergen. Dat duurt tot 12:30. Omrijden kan via Eindhoven over de A67 en de A2. En op de A58, daar staat een auto in brand. Bij knooppunt Galder van Tilburg naar Breda. Dat kost je 10 minuten extra. En je hebt een kwartier oponthoud bij Geertruidenberg op de A27 van Breda naar Gorkum. Komt door een pechgeval, de rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag is een delegatie Kamerleden over de vloer bij Eurocommissaris Sinkevicius. U weet wel, die jonge, ambitieuze Litouwer die in Brussel gaat over milieu en stikstof. De man van dat vermanende briefje aan minister Van der Wal toen het kabinet aan een zijden draadje hing. U dient zich strikt aan de doelstellingen te houden, was de boodschap. En ik houd u in de gaten. Even verderop probeert Frans Timmermans ook vandaag zijn natuurherstelwet overeind te houden in een steeds kritisch wordender Europees parlement. Allemaal van belang voor de toekomst van onze landbouw, voor het landbouwakkoord dat nog altijd op zich laat wachten. De onderhandelingen liggen voorlopig weer even op hun gat na de marathonsessie van afgelopen week, toen zelfs de premier in de nachtelijke uren met eigen vervoer aanschoof. Eerst moet het planbureau voor de leefomgeving komen met doorrekeningen en dan gaan ze ergens in juni verder. Intussen is de linkse oppositie het wachten zat. Die zijn zelf maar met een deadline gekomen. Morgenmiddag om 5:00 moet er een akkoord zijn. Zo niet, dan moet het kabinet zelf maar met een plan komen. Maar dat gaat vermoedelijk niet gebeuren. En dus zal iedereen weer met het nodige chagrijn overgaan tot de orde van de dag. Sjaak van der Tak is als voorzitter van LTO Nederland een van de belangrijkste onderhandelaars aan die onderhandelingstafel voor dat landbouwakkoord. Meneer van der Tak, goedemorgen. Goedemorgen. Slecht geslapen vannacht? Vannacht niet. Nee? Vannacht wel weer goed geslapen. Ook niet met dat dreigement van die deadline van de linkse oppositie in het achterhoofd? Je weet allemaal wat er in zo'n situatie kan gebeuren. Ik word daar niet warm of koud van. Want ze kunnen fluiten naar een akkoord. Nou, op dat punt zijn we er niet uitgekomen afgelopen hemelsvaartnacht. Ja. Van dus in die zin is het nog geen landbouwakkoord. Nee. Dacht u, gezien de ernst van de situatie, kunnen we best nog wel een paar weken op onze handen gaan zitten? Zeker niet. Zo zitten wij niet in de wedstrijd. Maar dat is toch wel wat u doet? Wij doen intensief mee in de overleggen om in ieder geval in het belang voor onze boeren en de toekomstbestendige landbouw voor die boeren, om te kijken of daar een redelijk voorstel uit kan komen. Dat ligt er nog niet. Nee. Hebt u eigenlijk een deadline? Wij hebben de lijn is eigenlijk zoals Adema heeft aangegeven. Namelijk als de berekeningen van het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, terugkomen. Ja, dat is onze deadline, want dan verwachten wij eigenlijk een eindvoorstel. Juist. En dat betekent dus medio juni deadline, ja, voor LTO Nederland. Ja, precies. Dat is de lijn die Adema zelf gesteld heeft en waar wij ons als agrarische partij in kunnen vinden. Maar ja, en niet alleen de agrarische partij. Maar een maand geleden zat u hier tegenover mij in dezezelfde studio en toen zei u, medio mei, dat moet toch zo'n beetje wel de deadline zijn. En die ging voorbij. Ja, dat klopt. Ik ben niet de enige die de datum bepaalt, beste Sven. Nee, maar als u zegt, mijn deadline is medio juni, wat zijn die woorden dan waard? Nou, het feit is dat we die met z'n allen getrokken hebben. Dus in die zin is het wel duidelijk dat de hele hoofdtafel, dus Landschappen en Heil en de supermarktketens en dus iedereen aan die tafel. Dus wat mij betreft is dat ook wel de juiste datum. Het moet toch echt wel, voordat de zomer in werking treedt, dat is 21 juni, moet er toch wel een eindvoorstel liggen. Dus voor 21 juni is het hom of kuit en anders is de hele zaak geklapt? Nou, dan is het er niet in ieder geval. Maar gaat u dan nog verder praten? Nee, ik hou me nu echt vast. We hebben 3 keer scheepsrecht gehad. Dat is een goed spreekwoord in Nederland. En dan moet het ongeveer duidelijk zijn. Dus 21 juli uiterlijk moet er een landbouwakkoord zijn. En zo niet. Of niet. Of dan is het er niet. En dan heeft verder praten ook geen zin meer. Ja, dan is het uit, dan is het klaar. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Even terug naar die nacht van Hemelvaart. Klopt het dat Piet Adema, de minister van Landbouw, degene was die de minister-president heeft gebeld en zei je moet nu komen? Je bent goed geïnformeerd, zoals altijd. En waarom zei hij dat? Nou, feit is dat er lag een norm op tafel. Hè? Hoeveel koeien per hectare? De GVE-norm, 1,7. Precies. Ja, en dat zijn er nu 3 per hectare. Precies, en dat is een hele grote ingreep in de Nederlandse landbouw, maar niet alleen van de Nederlandse landbouw op het boerenerf. Maar tegelijkertijd ook voor alle agrarische bedrijven, voor banken enzovoort. En toen heeft hij gezegd van ja, jullie zitten er volstrekt anders in de wedstrijd dan ik. En ik heb behoefte aan dat de minister-president hierbij komt. En toen? En dat, laten we zeggen, en voordat we het wisten was hij al binnen. Ja, met eigen vervoer. Hij stapte net terug uit IJsland, waar hij een werkbezoek had. Buitenverblijf in Den Haag. En wat zei hij tegen u? Voor mij is het belangrijker in eigen persoon. En hij liet zich goed informeren over de verschillen die we op dit punt hadden. Maar ook natuurlijk over dat het feit dat we voor een hele nieuw systeem aan hoe je landschapsdiensten, als het ware ook daar niet via subsidie, maar via een dienstverlening doet, hoeveel geld daarin omgaat. En op dat punt was het ook duidelijk dat we er die nacht ook in de bescherming in bepaalde gebieden die heel druk intensieve veehouderij zijn, dat er heel veel boeren in de knel komen. En natuurlijk ons bekende punt rondom pasmelders en interimmers. Dat we het op die 4 punten die nacht niet uit konden keren. En daar hebben we heel lang over gedaan. Eigenlijk in bepaalde sessies met de minister-president zo'n 6 keer. En we kwamen helaas beide tot de conclusie, het is niet gelukt afgelopen nacht. Dus u hebt 6 keer ook apart in andere kamers met de minister-president om de tafel gezeten? Zo is het. En toen kwam u samen tot de conclusie, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. En op basis daarvan zijn er nog helemaal nog lang niet. Nee, ik geloof dat zijn opvatting was van er moet nog hard gewerkt worden om verder te komen. Is het hiermee ook chefzagger geworden eigenlijk? Nee, dat denk ik niet, want Adema mag gewoon verder onderhandelen. Hij was in ieder geval bij om ervoor te zorgen dat er nog wel degelijk, zoals nu de lijn is, hè, over 3 weken door het PL, het Planbureau voor de Leefomgeving, laten uitwerken. Waarin ook, laten we zeggen, ons voorstel zat met betrekking tot die aantal koeien per hectare. Die geven enorm. Ja. En hun voorstel. En kijken wat dat tot resultaat gaf. Ja. De minister-president zei na afloop, ja, ik had er net zo goed niet bij hoeven zitten. Ze kunnen het ook wel zonder mij af. Was dat zo? Nou, dat vind ik op zichzelf wel een redelijke verklaring van hoe we die nacht ook onderhandeld hebben. En ja, dat gaat natuurlijk wel eens een keer met enige emotie gepaard, maar het was gewoon een heel net overleg. Van wie kwam de emotie? Ja, ook van mezelf af en toe natuurlijk wel eens zeggen. Ook de frustratie van jongens, we moeten toch verder zien te komen. Ook van de minister zelf. Dat kon je eigenlijk wel zien toen we met z'n allen die persbijeenkomst gaven om 7:30 in de ochtend. Ja, slaan de deuren? Nee, zover gaat het niet. Schreeuwpartijen? Nee, ook niet. Scheldpartijen? Maar ja, je hebt wel eens emotie, hè? Je wil of ja of nee, maar ja, duidelijkheid over. Zonder dat je elkaar naar het leven staat. En dat is op zich soms heel goed om dat te doen. Ja. Maar zover is het niet gekomen. Wat zei de premier tegen u? Ik ken de premier al lang, hè? Toen hij nog staatssecretaris was in 2002. En ik wethouder in de stad Rotterdam. Dus ik ken hem al een poos. Deze premier gedraagt zich zoals iedereen hem kent, premierwaardig. Ja, maar welk beroep deed hij op u? Nou, om toch te kijken of we verder zouden kunnen komen met de norm van de minister, maar dan ook met betrekking tot de landschapsdiensten die uiteindelijk van tafel waren gehaald door het kabinet. Ja. Die 2 dingen, dus eigenlijk zoet en zuur, daar waren we het niet over eens. Over het algemeen geldt, als zo'n overleg, zo'n onderhandeling de hele nacht doorduurt, dat je wel redelijk dicht bij een eindakkoord bent. Want anders heeft het ook geen zin om zo lang door te praten. Klopt dat? Of was u er inderdaad echt nog niet bij in de buurt? Ik denk dat je altijd nodig hebt om inhoudelijk verder te komen. Op de 4 punten die wij genoemd hebben. En zover lag het. Op een aantal punten kwamen we verder. Maar niet zo volledig verder dat we ja, dat het uiteindelijk niet tot een akkoord kwam. Dus nee. Er is echt geprobeerd om dat te doen realiseren. Aan twee kanten. Ja. En ja, voor ons was het echt niet toereikend omdat. Want ik weet zeker, als we dit akkoord of niet hadden voorgelegd aan onze leden, en dat zit er altijd nog in. Ja. Maar dat hadden onze leden echt niet mee akkoord gegaan. Nou, daar komen we zo meteen nog wel even op. Maar na afloop werd er gezegd, de sfeer was goed. Was die ook goed? Ja, die was zeker goed. Die was in ieder geval waardig, zonder te polariseren. Maar nou komt u zelf weer met die drie, vier belangrijke punten voor u. Namelijk hoeveel koeien er per hectare op de wei mogen staan. Dat is één. Twee, de toekomst van de boeren. Toekomstperspectief dus met name ook van jonge boeren. Die pasmelders, die geen vergunning hebben en ook niet nodig hadden, maar later bleek van wel. En die dus nu moeten worden gecompenseerd, maar er moet voldoende stikstofruimte zijn. De inzet van de grondpolitiek. Dus als een boer natuurbeheer moet gaan doen op de grond die hij heeft, dan daalt die grond in waarde, daar moet een compensatie voor komen. Dat waren precies de vier punten die u een maand geleden hier aan tafel ook zei als grootste struikelblok. Daar zijn wij dus standvastig in, Sven. Maar, dan bent u dus geen meter opgeschoten. Nou, soms heb je nodig dat een ander een ruidelijke op één van de vier punten, of op twee van de vier punten, of misschien op drie van de vier punten, echt daadwerkelijk een stap vooruit doet. En er zat ook gedurende de nacht zijn al die punten, zeg maar in zijn totaliteit. Op die landschapsdienst, hè, precies dat je zegt, een boer zit in een natuurgebied en daaromheen heeft hij ook land, maar dan mag hij niet meer boeren. In de zin van dat je dan daarvoor logischerwijs een landschapsdienst kan vertrekken, dus een som geld om uiteindelijk wel je bedrijf voor te kunnen zetten. Ja, boer wordt boswachter, simpel gezegd. Ja, zo zou je het kunnen duiden, maar heel veel boeren bij ons zijn ook bereid daar om te schakelen. Daar ligt nog niks voor op tafel en dat vond ik wel in relatie ook gek. En tweede punt wat er een beetje ook wel achter speelt. De overheid kan dat gedurende de mogelijke wijze op basis van die 24,3 miljard... een aantal jaren betalen, maar niet volledig. En dan? Dan heb je geen perspectief meer na de komende 2 à 3 jaar. En nou ja, waar komt het geld dan vandaan? Het kan niet zo zijn dat dan het geld op het boerenerf, maar door de boer betaald moet worden. Je vraagt ook niet, laat ik maar zeggen, aan iemand die een rijksweg heeft om uiteindelijk de rotonde zelf te laten betalen. Ja, dus in die zin is het heel erg groot van belang dat je ook weet dat het achter staat. En wie dat dan gaan moet betalen, daar is Adema nog in overleg, iedere dag denk ik. Ja. In overleg met banken, met de agrarische andere partijen, of met een wijze waarop je dat als samenleving moet financieren. Die banken die hebben gezegd, wij gaan de komende jaren 4 miljard financieringsruimte creëren voor de boerensector. Dat is zeker. Op zichzelf gezien heeft één bank dat inderdaad gezegd. De Rabobank, geloof ik. Ik heb de indruk dat dat inderdaad de grootste bank voor de agrarische sector is. Ja. En nou, de vraag is, kunnen we dat, kan dat breder? Dat is één. En twee, als we met z'n allen belangrijk vinden dat die natuur herstelt, biodiversiteit, stikstoffen reduceert, dan zou het ook zo kunnen zijn dat de samenleving dat op den duur gaat betalen. Nou, op dat punt is er nog geen vordering gemaakt. Maar dan kom ik toch weer terug op mijn punt dat van die drie punten die voor u dus van doorslaggevend belang zijn op die onderhandelingstafel, er dus geen beweging is gekomen. Er is op dat punt gewoon, dat geef ik toe, hè, want anders waren ze niet zo genoemd zoals ze in ons eindoordeel op die ochtend van Hemelvaartdag stond. We zijn er op dat punt niet uit. Er is absoluut verkend hoe dat wel zou moeten kunnen. En we kwamen niet tot overeenstemming. Maar intussentijd gaat het planbureau wel verschillende dingen doorrekenen. Daar komt nog bij het bericht van de Wageningen Universiteit dat het aantal innovaties in de landbouwsector niet oplevert voor wat betreft de stikstofreductie wat we daarvan hadden gehoopt. Dat is althans wat u daarvan had gehoopt. Met andere woorden, het plaatje wordt niet per se rooskleuriger. Nou, dat ligt er echt aan, vind ik. Even op dat punt van die Wageningen Universiteit, als het gaat over stalvloeren en op basis daarvan van innovatie. Ja. Laat ik daar scherp en duidelijk zijn. Dat zijn allemaal systemen die doorgerekend zijn in de periode voor 2019. Dus de huidige nieuwe stalvloeren, die uiteindelijk ook inmiddels al op de RAF, op die bekende lijst staan, die wel toegankelijk zijn. Ja. Die op zichzelf gezien zijn er 3 tot 4 systemen die uiteindelijk wel gaan helpen. Dus de Wageningen Universiteit heeft naar de verkeerde innovaties gekeken? Nee, dat hebben ze goed gedaan. Ik heb het rapport net zo min als minister Van der Wal nog niet zelf mogen zien. Maar op dat van 2018 en daarvoor is het wel nadrukkelijk duidelijk dat het klaarblijkelijk niet toereikend is. Het is ook zoiets van, tijdens het spel zie je dat de spelregels veranderen. Hè? Ja. Met de wetenschap van vandaag kun je kijken naar het verleden. Ja, maar ja, er is een rechterlijke uitspraak en die kwam ook van na die tijd. Dus ja, dat is nu eenmaal de realiteit waar u met z'n allen naar tegenaan zit te kijken. Ja, maar dat vind ik, kijk, en dat zie je continu in het afgelopen landbouwbeleid van de laatste 7 jaar. Dat voortdurend de situatie is waarin je als het ware de feiten niet aanpast op de werkelijkheid. Ja. En dat is wel wat er ook achter dit landbouwakkoord zit. Ja. Ze krijgen boeren perspectief zonder dat ze weten hoe het in 2025, 2027, 2030 gaat. En hier, daar zit die wereld achter. Maar dan even terug naar de onderhandelingen zelf. Het aantal koeien per wei, of althans per hectare in die wei. Het kabinet kwam met 1,7, er staan er nu 3. Op welk getal zit u? Wij zitten echt op een ander getal, wij zitten ook op een andere norm. Ja. De koeien per hectare kun je ook in verschillende normen indelen. Ja. Kijk, wij zitten eigenlijk erop dat een boer een keus moet hebben. Enerzijds in een, wat wij noemen een graslandnorm. Die is echt rustiger dan wat uiteindelijk het kabinet voorstelt. Hm. En wij zitten er ook om ervoor te zorgen dat die boer bijvoorbeeld via een systeemverandering, zoals ook Eresman laatst nog in onze clubblad Nieuwe Oogst heeft gezegd van laat die boer dat nou zelf doen. Ja, maar daar zegt de politiek van, dat hebben we in het verleden gezien, dat hebben we vaak ook tegen boeren gezegd, ook bij het loslaten van de beltquota. En zie wat er gebeurt, dan komt er niks van terecht. Nou, even scherp. Men had in de jaren 90 een systeem, dat heette, voor iedere boer is dat duidelijk, dat heette Minas. Ja. En toen kwamen we heel ver. En dat beleid is echter helaas niet doorgezet, omdat de overheid nog veel meer, ja, eigenlijk wil zeggen, in plaats van doelenbeleid, met duidelijke systemen eraan, steeds voortdurend het zuur aan de boer laat zien, namelijk altijd maar weer stapeling van regelgeving. Ja. Maar dat werkt averechts. Maar hoeveel koeien wilt u nu per hectare in de wei? Nou, wij hebben momenteel 2,8. En de 1,7 is overigens een norm vanuit een topgroep van ambtenaren die dat gezocht heeft. Ja. En ik vraag mij af of het kabinet daar echt op zit. En ze weten nu. Ik denk het niet, want ze hebben 1,7 voorgesteld. Daar zit 1 koe tussen. Nee, ik denk dat hun norm nog wel ietsje hoger ligt. Maar een precieze norm, dat wordt nu doorgerekend. Ik laat dat bij het kabinet. Ja. Maar goed, als u al die punten telkens blijft opnoemen waar dus geen beweging zit, hoe groot is dan de kans dat na de doorrekening van het planbureau er iets op tafel ligt waarmee u akkoord kunt gaan? Ja, in het normale leven doe ik wel graag een kansberekening, maar nu niet. Want die kansberekening, we hebben al 3 keer gezegd dat het anders moet. Of 2 keer gezegd dat het anders moet. En de 3e keer, ja, dan moet het kabinet echt over de brug komen. Ja, want ik zie wel dat het kabinetsmandaat wat ze hebben in het kabinet is echt krap. Eigenlijk veel te krap om ervoor te zorgen met ons uit te komen. Namelijk het coalitieakkoord. Dat is 1, maar daarnaast heb je altijd in een kabinet een soort kabinetsmandaat. Hmm. En in de kabinetsmannen, nou ja, zijn het op deze 4 punten landschapsdiensten, financiering daarvan, bescherming van boeren in bepaalde moeilijke gebieden, de GVE-norm, oftewel koeien per hectare, en uiteindelijk pasmelders en interimmers. Maar zegt ja, u nou, dat zit echt krap. Maar zegt u nou, Adema ligt aan de ketting bij D66? Want dat is eigenlijk wat u tussen de regels door zegt. Nou, ik zeg voor mezelf, hè, als mijn eigen waarneming, en dan zeg ik het echt anders, want het gaat niet om minister Adema, die heeft bij mij buitengewoon veel waardering wat hij doet. Maar het feit is wel dat ik vind dat mijn waarneming is dat het kabinetsmandaat met name geregeerd door op het konto van D66 staat. Ja. En dat is echt te krap. Maar dan ligt Adema dus aan de ketting bij D66? Nee, die constatering kan ik niet brengen, want ik zie hem voortdurend bewegen om daar ruimte in te komen. Waardering daarvoor. Ja, nou ja, dan moet er ook nog wel draagvlak en waardering zijn in het kabinet als zodanig. En inmiddels schuift alles zo ver op richting de zomer dat ook uw eigen partij nog moet gaan heronderhandelen over datzelfde coalitieakkoord waarover ik net sprak. Inmiddels is duidelijk dat er morgenmiddag wordt gestemd over de wet die dat stikstoffonds operationeel moet krijgen. En daar hebben de linkse partijen van gezegd, nou, zoals het er nu ligt, gaan wij daar niet voor stemmen, dus ook in de Eerste Kamer niet. Dus het lijkt aan alle kanten muurvast zitten, niet? Nou, uw waarneming is op zich terecht. Als LTO-voorzitter heb ik al langer gezegd dat er sprake is dat je dat stikstofvraagstuk, op zich zijn daar nu twee regelingen, hè. Dus een stoppersregeling, 100% vergoeding. Ja. En er is een piekbelastingsregeling met 120% vergoeding. Dat zijn de eerste stappen. Maar ik heb al meer gezegd, het moet echt toe leiden dat innovatie mogelijk wordt, dat men omschakelen, onder andere naar landschapsdiensten mogelijk wordt. Ja. En ook dient te spreken van verplaatsingsregelingen. Die liggen er nog niet. Dus een boer kan vandaag nog niet beoordelen van, goh, wat ga ik nou doen? Ga ik nou stoppen? Ja. Ga ik nou toch van die piekbelastingregelingen? Of ga ik toch omschakelen? Ja. En ja, wie gaat dat financieren? Nou ja, en in de tussentijd moeten de provincies 1 juli hun plannen inleveren. Nou, Gelderland, de grootste provincie met het grootste aantal boeren en het grootste stikstof probleem heeft al gezegd, dat gaat ons gewoon niet lukken, want er komt geen duidelijkheid vanuit Den Haag. En in Den Haag zeggen ze, ja, moet eerst een landbouwakkoord zijn voordat we het coalitieakkoord weer kunnen heronderhandelen. Hoe moet dit allemaal richting de zomer, in alle eerlijkheid, meneer Van der Tak? Nou, ik denk dat er echt heel veel werk aan de winkel is. En ik hoop dat in ieder geval Adema de ruimte van het kabinet krijgt om ruimhartig met onze boeren, maar vooral met die provincies te onderhandelen. Ja. Omdat wanneer iets wil, dan moet het perspectief zijn. En zeker zullen wij daar het kabinet op afrekenen. Hoeveel water bij de wijn kunt u zelf doen? Nou, wij hebben fors water bij de wijn gedaan. In relatie tot dat wij nu spreken, dat is 30 jaar niet gebeurd in dit land. Hm. Dat we spreken over een koe per hectare norm of een landschapsdienst. Hè, boeren mocht gewoon rondom Natura 2000 gebieden, mocht volop boeren. Ja. Daar zijn echt wel nu veranderingen in te zien. En ja, je moet ze willen zien. Dus maar in feite zijn we bezig met een transitie. En die hoeft niet vandaag af te zijn of niet morgen allemaal klaar te zijn. Ja. Als we maar perspectief hebben voor onze boeren, dat ze verder kunnen. Nou ja, sommige dingen moeten wel op 1 juli klaar zijn, zoals die provinciale plannen. Daar heeft de minister van stikstof, Christiane van der Wal, ook nog eens op gehamerd. Ik heb die plannen nodig. In de tussentijd is het loket waarop de piekbelasters kunnen uitzoeken of ze zelf piekbelaster zijn of niet, ook niet open. Dat is eind deze maand, begin volgende maand. Dus dat duurt ook nog wel 1-2 weken voordat dat operationeel is. En als u richting de zomer gaat heronderhandelen, in de wetenschap dat eind dit jaar alles en iedereen op een soort lijst moet staan om nog iets van dit beleid van de grond te krijgen, dan raakt de tijd voor het kabinet zo langzamerhand ook op. Nou, misschien is het eigenlijk ook zo, hè, dat ons landbouwbeleid de afgelopen jaren, het was niet verkeerd, hè? De mensen, laten we zeggen, Europese landen, die keken met jaloezie naar ons landbouwbeleid. Ja. Maar ik denk dat ook in die afgelopen jaren, gelet op het kleine land, gelet op wat er allemaal aan opgaven ligt, biodiversiteit, natuurherstel, nou ja, stikstof. Timmermans vandaag de strijd aan met het Europees Parlement. Ja, ik hoop dat hij daar tegenwind op krijgt, want dit is ook nog een keer een extra doel op de doelen die er al zijn. Dus hij zegt, valt wel mee werken voor Nederland. Ja, dat heeft hij ons tot op heden als boerenorganisaties in Brussel nog niet volstrekt duidelijk kunnen maken. Ja. Vandaar dat de EVP-fractie, maar ook de liberale fractie, nogal dwars ligt, ja, op dat punt. Ja. Nou, het belangrijkste element daarbij is natuurlijk en wel dat je kunt in 5-6 maanden niet een landbouwsysteem van 50-60 jaar in een handomdraai doen. Dus de tijd die we daarvoor nemen tot nu toe, voor, laten we hem zeggen, de komende 3 weken, is wat mij betreft gerechtvaardigd. Maar dan is het ook klaar. Wat mij betreft wel. En stel dat er dan een akkoord uitrolt waar u uw handtekening onder wil zetten, moet het ook nog naar de achterban. En die maar dat vind ik sowieso. Ja, wij zijn een ledenpartij, ja, en leden bepalen met ons wat wij gaan doen. En dat is geen probleem, maar ik kan natuurlijk altijd met een appreciatie of een waardering, dan kan ik dat aan hen voorleggen. En wij gaan dat proberen zo goed mogelijk al of niet te organiseren. Maar hebt u er nou vertrouwen in dat er een landbouwakkoord komt over 3 weken of niet? Ik doe er niet aan kansberekeningen. Zover zit ik wel in de wedstrijd. Nee, ik vraag ook geen percentage, maar ik vraag of u er vertrouwen in hebt. Ik heb laten we zeggen, het vertrouwen komt en staat met de partij waarmee je onderhandelt. En er moeten echt stappen worden gezet. Dus vooralsnog hebt u geen vertrouwen in de goede uitkomst? ik zeg, ik hou het liever bij mijn eigen opvatting. Namelijk het feit dat het kabinet moet komen, zodat uiteindelijk vertrouwen gekweekt kan worden. Maar het kabinet is nog niet gekomen met de stappen die u van het kabinet vraagt, op basis waarvan u vertrouwen hebt in een goede uitkomst. Zo is het. En verwacht u dan dat die stappen komen? Nou, we hebben ze daartoe de mogelijkheid geboden. We zijn er in de gesprekken over geweest. Ze hebben het niet afgewezen. Ze gingen het ook nog eens doorrekenen met het planbureau voor de leefomgeving. En zouden dan bij ons terugkomen. En ik verwacht een eindvoorstel. En dan is het slikken of stikken? En dan is het met elkaar erover spreken om tot resultaat te komen of niet. Maar er zijn ook nog andere boerenorganisaties die een stuk kritischer zijn dan u. En die al eerder hebben aangegeven, stop maar met onderhandelen, want dit wordt toch nooit iets. Ja, maar dat vind ik ten opzichte van de landbouw en van het boerenerf, waar al echt 6 à 7 jaar gevraagd wordt om duidelijkheid. Je moet alles uit de kast durven en willen halen om uiteindelijk zo'n afweging te maken. Dus ik snap ze. Maar het is wel van belang, denk ik, in het landbouw. Want je weet allemaal wat eruit komt, hè? Ja. Remkes heeft gezegd. Ja. Kabinet, kom je er niet uit met de agrarische partijen of anderszins? Dan moet je het zelf gaan doen. Dan moet je het zelf gaan doen. Ja. En daar ligt die 1,7 norm dan opeens op tafel. Ja. Als het planbureau met de berekeningen klaar is, moet de minister-president zijn eigen auto weer door een wasstraat heen halen om zonder vogelpoep aan te schuiven bij het volgende overleg? Dat laat ik aan het kabinet en aan de minister-president. Wilt u de minister-president erbij? Ik vind het sowieso goed dat minister Adema namens het kabinet onderhandelt. Daar doe ik het voor. Goed, 21 juni is de deadline. Stikken of slikken? Stikken of slikken, dat denk ik wel, ja. Hartelijk dank. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Eén vandaag. Dat klinkt behoorlijk verontrustend. Verdieping bij het nieuws. Het formaat is dan het formaat van de borst. Waar ik verder geen uitspraken over ga doen op nationale radio. Elke dag een factcheck. De geluidsoverlast bij Awakenings werd door het weer veroorzaakt, of in ieder geval verergerd. Dat is een feit. En het opiniepanel. Als het dan gaat om supporters die het veld oprennen, dan vinden ze het al helemaal goed dat er gestaakt wordt. Avro Tros met Eén vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan, de familie. Met 1000 afdelingen zijn we altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumsets, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Je bent geliefd.